jako karma podzielonej rasie. Przeciętny na dół, wyrzucony w dół, jeszcze się do igrasz w tej kutasie. Ty wiesz, przeciętny na pół, rzucony na stół, powieszony za nogi i ręce. Przeciętny na pół, na ofiarny stół, podzielona rasa chce nie więcej, nie mniej. Przeciętny na pół, rzucony na stół, kto o nerwie kawał mój największy. Przeciętny na pół, porzucony tu, na talerzu kawał mój najlepszy. Jak to możliwe jest, że chcesz mnie największy kęs? Gdy dałem chleba ci, teraz łakniesz mojej krwi. Co dalej? Przeciętny na pół, rzucony na stół, danie w swej pełnej całej krasie. Przeciętny na pół, wiszę głową w dół, lejcie inkorporowanej masie. Na surowo czy ugotowany, czekam swego losu niepewnego. Przeciętny na pół,